lekarskiego wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 sierpnia. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Śmierć Jewgenija Prigożyna potwierdzają prowagnerowskie kanały i rosyjska telewizja. W weekend w Rzeszowie dezynfekcja sieci wodociągowej. Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Rosyjska telewizja publiczna potwierdziła śmierć Jewgenija Prigożyna. Szef Wagnerowców miał lecieć prywatnym odrzutowcem, który rozbił się w obwodzie Twerskim. O jego śmierci poinformowały już także prowagnerowskie kanały na Telegramie. Rosyjskie władze lotnicze twierdzą, że samolot, którym podróżował Jewgenij Prigożyn, rozbił się na północ od Moskwy. O szczegółach Wojciech Cygielski. Według rosyjskich służb lotniczych oraz Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie Twerskim na północ od stolicy rozbił się prywatny samolot Embraer Legacy, na którego pokładzie znajdowało się 10 osób. Według służb lotniczych na liście pasażerów samolotu miał znajdować się także szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożin. Kojarzony z wagnerowcami kanał na Telegramie podawał wcześniej informację, że samolot z Prigożinem, który leciał z Moskwy do Sankt Petersburga, został zestrzelony. To samo źródło cytuje świadków, którzy przed katastrofą słyszeli dwa wybuchy. Samolot miał znajdować się w powietrzu zaledwie pół godziny. Jewgenij Prigożyn był jednym z najbardziej zaufanych ludzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Szef rosyjskich najemników przeprowadził jednak w czerwcu nieudany bunt, po którym wypadł z łask Kremla. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Nie wiem, co się stało z Jewgenijem Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony doniesieniami dotyczącymi jego śmierci, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Zasugerował, że za katastrofą samolotu szefa najemniczej grupy Wagnera stał Władimir Putin. Putin wysłał rosyjskim elitom sygnał: bójcie się. Tak Michajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, skomentował informację o katastrofie samolotu, na pokładzie którego najprawdopodobniej był Prigożyn. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera w mediach społecznościowych przypomina, że mijają dwa miesiące od czasu marszu na Moskwę i podobnie jak wówczas zdarzenia mające miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej są wewnętrzną sprawą. Przyglądamy się z uwagą, napisał Jacek Siewiera. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że jeśli potwierdzą się doniesienia o śmierci Jewgenija Prigożyna, to nie będą one zaskoczeniem. Wielu obserwatorów spodziewało się tego, że tak zakończą się losy szefa grupy Wagnera, ale dla nas to niestety oznacza, jeżeli by się to potwierdziło, że bezpośredni nadzór nad grupą Wagnera przyjmują po prostu bezpośrednio ludzie Putina. Ostatnie doniesienia dotyczące Jewgenija Prigożyna pochodzą sprzed dwóch dni, a założyciel najemniczej grupy Wagnera nagrał klip, w którym mówi, że znajduje się w Afryce. Rzeszów podejmuje działania prewencyjne w związku z zachorowaniami na legionelle i na najbliższy weekend planuje dezynfekcję sieci wodociągowej. To standardowa procedura, która nie zagraża zdrowiu mieszkańców, mówi Bartosz Gubernat z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. W sobotę 26 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwiększy dawkę chloru, jaka występuje w wodzie. Natomiast dzień później, w niedzielę 27 sierpnia, nastąpi płukanie wodociągu i dotyczy to zarówno miasta, jak i okolicznych gmin, które pobierają wodę z rzeszowskiej sieci. Jest to standardowa procedura, która nie zagraża zdrowiu mieszkańców. W wodzie może być jednak wyczuwalna większa ilość chloru, dlatego zalecamy przegotowanie wody przed jej wypiciem. Podkarpacki Dziennik Nowiny podał wieczorem, że do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią Legionella w Rzeszowie. Na rzadko spotykaną chorobę wywołaną bakterią zachorowało 71 mieszkańców miasta i sąsiednich powiatów. Pierwsze wyniki pobranych przez rzeszowski sanepid do badania próbek wody z miejskiego wodociągu i domów osób zakażonych będą znane najwcześniej w poniedziałek. Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. To drugi medal reprezentantów Polski. Wcześniej po srebro sięgnął młosiarz Wojciech Nowicki. Pokazy z efektami pirotechnicznymi, wyścig samochodu z samolotem, a także stacjonarne pokazy sprzętu wojskowego. To niektóre atrakcje Airshow w Radomiu. Wydarzenie już w najbliższy weekend. Choć to pokazy lotnicze, to na ziemi też będzie co oglądać, mówi dyrektor Airshow w Radomiu i dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, generał brygady Grzegorz Ślusarz. 70 jednostek wojskowych będzie na statyce tu na ziemi. Będą czołgi, przeciwrakietowe systemy, będzie wyposażenie jednostek specjalnych, takich jak Agat, Grom, Formoza. WOT-owcy nam pokażą wyposażenie, jakie posiadają. Będzie bezzałogowy pojazd podwodny przedstawiony, takie posiadamy w polskim wojsku. Na wystawie statycznej będzie około 50 samolotów. Także nie dość w powietrzu, to jeszcze te samoloty będzie można przyjść na ziemi po wystawie statycznej i zobaczyć sobie, podejść, porozmawiać z pilotami, jak latają, dlaczego latają. Polskie Radio to główny patron medialny Airshow w Radomiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół pogodnie, tylko na północy możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni, a chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24. Zapraszamy do reklamy. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dziś zapraszam na reportaż o pilotach, nie takich zwyczajnych pilotach, choć dla mnie każdy, kto potrafi prowadzić samolot, jest kimś wyjątkowym, ale oni są jeszcze bardziej wyjątkowi niż inni piloci. Jak już mówiłem, dziś pomówimy o pilotach, a ze mną w studiu jest autor dzisiejszego reportażu, redaktor Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Podobno, żeby nagrać ten reportaż i towarzyszyć pilotom podczas treningów, musiałeś nauczyć się latać na motolotni. Czy to prawda? Nie, niestety nieprawda, ale latać, no... Czy ja potrafię latać? W tym roku miałem taki epizod, że próbowałem nauczyć się latać na nartach, jako skoczek narciarski, ale chyba jeszcze nie jestem gotowy, aby latać. Wiem, że latałeś do Dęblina, żeby porozmawiać z pilotami. Tak, leciałem do Dęblina pociągiem, bardzo szybkim, regionalnym. To jest zawrotna prędkość na trasie do Lublina. No właśnie, ta historia reportażu rozpoczęła się dość niedawno. Pewnego dnia nasz kierownik redakcji zakomunikował mi, że jest 15 sierpnia i że jest taki plan, abym relacjonował wielką defiladę, tą, która powraca po 3 latach nieobecności na warszawską Wisłostradę, choć w 2019 roku ona się odbyła w Katowicach. No i tak sobie wymyśliłem, że trzeba przecież kogoś wcześniej nagrać, bo podczas defilady to zbytnio możliwości rozmów nie ma. No i w czwartek wybrałem się do pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Tam ponagrywałem i czołgistów, i obsługę hajmarsów, i oficera prasowego. I gdzieś mi się zrodził później w głowie pomysł, że przecież na defiladzie to nie tylko żołnierze idą, nie tylko sprzęt jedzie, ale spojrzałeś też... w niebo. Tak, przypomniałem sobie, że kiedyś jadąc z moją mamą 15 sierpnia przez most Łazienkowski widzieliśmy samoloty parę lat temu i sobie przypomniałem o tych samolotach. Przez pandemię człowiek mógł zapomnieć o samolotach, w końcu na lotniskach też zbyt często nie byliśmy. No i w sobotę pojechałem do Dęblina z samego rana. I w Dęblinie były już przygotowania do defilady, byli wszyscy, można powiedzieć, wojskowi, no pewna część, bo niektórzy byli w Mińsku Mazowieckim. I tam rozmawiamy z kilkoma kapitanami, no i wśród nich był kapitan pilot Michał Jabłoński. I rozmawialiśmy o tym, co przed nami, czyli o defiladzie oraz o Airshow, którego Trójka jest patronem medialnym. I w pewnym momencie, gdy zadawałem pytania, poczułem, że... Jakkolwiek to zabrzmi, mam nadzieję, że kapitan Michał nie będzie się czuł urażony, że Michał ma coś w sobie, aby o nim więcej opowiedzieć. Zaciekawił cię po prostu. Tak, zaciekawił mnie i z fragmentem jego wypowiedzi udałem się do naszego kierownika i mówię, może coś można by było podziałać. No i tak się złożyło, takie były dobre okoliczności, że akurat mamy Airshow, też udało się mi zapukać do tych drzwi, już to nie były drzwi w Dęblinie, lecz drzwi w Radomiu, bo tam na co dzień stacjonuje zespół akrobacyjny Orlik w 42. bazie lotnictwa szkolnego i zapukałem do tych drzwi w ten poniedziałek, samego mam nadzieję rana i się nie zawiodłem. Tyle mogę Państwu powiedzieć. Dobrze, to może wysłuchajmy teraz reportażu, a do rozmowy wrócimy po materiale. Zapraszam do wysłuchania reportażu Pawła Turskiego pod tytułem Orlik jest piękny. Reportaż w Trójce. Siema Eryk, gotowy dzisiaj na trening? No, odpocząłem w weekend po tym męczącym tygodniu zeszłym, więc no myślę, że damy radę teraz spokojnie. Powiedziałeś, że mamy jeszcze defiladę, do Airshow i wrócisz później? Przedstawię przed faktem dokonany. No, powiedz jeszcze, że po paru dniach lecimy do Belgii na pokazy, także na pewno się ucieszę. O to chodzi. Przyszło jeszcze pismo, mamy jeszcze jedno zadanie do zrealizowania, ale to już powiem na briefingu. Tam, bo Ale zadowoleni nie będziecie, także jak macie plany na weekend, to już ich nie macie. Dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj spędzamy dzień z zespołem akrobacyjnym Orlik. Jak się zaczyna wasz dzień? Oprócz tego, że się witacie, to wszystko gdzie się zaczyna? Gdzie się zaczyna ten dzień, powiedzmy, pracy, czy dzień spełniania marzeń? Gdzie to się wszystko zaczyna? Już w domu. Kapitan Jabłoński, Michał, lider oraz dowódca zespołu akrobacyjnego Orlik. Wstaję rano. Już myślę o tym, co będę za parę godzin robić. Szykuję się do pracy, ta przysłowiowa kawa, szybki tost. Już w głowie jest to, co będę robić zaraz, jakie zadania mam postawione, jak się do tego przygotować. Jako lider i dowódca jestem odpowiedzialny za zbieranie wszelkich informacji do tego, żeby zadanie zostało wykonane. Chcę przede wszystkim wprowadzić taką atmosferę, żeby tą presję na tyle zniwelować wśród moich kolegów, żeby nie czuli tego stresu i tej odpowiedzialności na swoich barkach. Czyli zawsze się pojawia taki żart, przychodzi się, mówię, siema Eryk, siema Anio, co tam u was? Zawsze jakaś taka rozmowa od drugiej strony, ten uścisk dłoni i po tych 5-10 minutach odmóżdżenia, no bo każdy go potrzebuje i jest skupienie, praca, robimy te wszystkie zadania, które zostały nam przedstawione, robimy przygotowanie i później znów wracamy do tych żartów. Dzień dobry wszystkim. 9.50 rozpoczynamy briefing na trening zespołu akrobacyjnego Orlik na dzień 21 sierpnia 2023 roku. Służby naloty. Na trening mamy IP majora Roberta Paciorka oraz kamerę porucznik Norbert Roczkowski. Warunki meteo. Tutaj synoptyk wysłał nam całą prezentację a propos stanu pogody na lotniskach zapasowych oraz na naszym lotnisku bazowania. Zachmurzenie średnie. Widzialność dobra, wiatr w kierunku 278 węzłów, więc nie powinno nam nic przeszkadzać. Po konsultacji z dyżurnym inżynierem lotów nie mamy żadnych przeciwwskazań do tego, żeby wykonać dzisiejszy trening. Wszystkie drogi kołowania, droga startowa sprawna, służby na miejscu. Plany na loty, tak jak jest na załączonym obrazku, dzisiaj wykonujemy całą standardową wiązankę, która została zapisana w dokumentacji lotów pokazowych, nie zmieniamy. Nic nie dokładamy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwoliłyby na bezpieczne wykonanie danej figury z wiązanki. Wtedy na komendę prowadzącego będziemy przerywać dany element z naszej układanki. Procedury odejścia są wszystkim znane. W zależności od danej figury ugrupowania odchodzimy w swoje strony, które były wcześniej omawiane. Tutaj się nie zmienia nic. Ktoś ma jakieś pytania? Dobra, w takim razie wiemy, co mamy robić. Spotykamy się o godzinie 10.15 na ST briefingu. Dziękuję bardzo. Jabłoński 45. Okej, dzięki. Jesteśmy po briefingu i już tak de facto w drodze do maszyn jesteście. Tak, to już jest ostatni przystanek dla nas na ziemi. Tutaj wpisujemy się w dziennik zadań. Jeszcze raz sprawdzamy dokumentację, czy każdy z członków zespołu wszystko podpisał, czy we wszystkim jest aktualny, czy zapoznał się z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz ograniczeniami przestrzeni, czy są notamy podpisane. Po opuszczeniu tych drzwi, scenariusz już jest z góry określony, wchodzimy już do maszyn z czystą głową i wykonujemy to, co zostało omówione. Nie zadajemy głupich pytań członkom zespołu, żeby ich nie wymić z rytmu. Każdy potrzebuje się przygotować indywidualnie i każdy przygotowuje się na swój sposób. Niektórzy chodzą i opowiedzą żart. Niektóry się zamknie w sobie i idzie w ciszy do samolotu. Niektóry jeszcze zadzwoni do rodziny, powie, słuchaj, idę na lot, będę za 40 minut. Różnie ludzie się mentalnie do tego przygotowują. I to jest te nasze przysłowiowe 50 metrów, które dzielą nas od tego miejsca do samolotów. To jest ten nasz czas. No i jesteśmy teraz na płaszczyźnie numer 4 na radomskiej tutaj ziemi. Jak można zauważyć, stoją samoloty, 6 sztuk i jeden zapasowy. Przejdziemy do sprawdzenia samolotu. Czyli teraz trzeba obejść samolot? Tak, dokładnie. Zwykle tak to wygląda i tak jakby tak upraszczając, tak? Zaczynamy sobie od lewej strony, czyli tam, gdzie pilot wchodzi. Możemy sobie sprawdzić krawędź natarcia. Sprawdzamy sobie stan ogumienia, pneumatyka. Ogólnie klocków, czy tam nic nie cieknie, można to szczególnie zauważyć potem, bo tu są takie białe elementy, po których od razu widać, czy są jakiekolwiek wycieki, czy też nie, więc to jest ten moment, który możemy jeszcze sprawdzić następnie przechodząc. Możemy sobie tym charakterystycznym dźwiękiem, no pilot już każdy wie tak naprawdę, jak ten dźwięk powinien wybrzmieć i wiemy, czy ta osłona silnika jest dobrze zapięta, czy też nie. Podchodzimy do śmigła. Każdy pilot inaczej to śmigło dotyka, bo tak naprawdę traktujemy to jak swoją własną taką rodzinę, można powiedzieć. Z czułością sobie sprawdzamy te krawędzi natarcia tego śmigła, czy nie ma żadnych zabrudzeń, pęknięć farby, czy nie ma żadnych takich uszkodzeń mechanicznych tego śmigła, ponieważ to jest nasze bezpieczeństwo, tak? Sprawdzamy lotki, czy chodzą w odpowiedni sposób, bez żadnych zakłóceń takich związanych z jakimś ciałem obcym na przykład. Anteny kierujące, GPS, czy też od ILS-a sprawdzamy, czy są na swoim miejscu, stery wysokości, to samo. Bierzemy lotkę góra, dół, sprawdzamy, czy jest pełne wychylenie sterów, czy tam nic nie blokuje. Ogromniki, lampki, czy nie ma żadnych potłuczonych ani pękniętych. I po sprawdzeniu tego samolotu udajemy kasetę technikowi, ona szczytuje wszystkie parametry lotu, jaki wykonujemy i podpisujemy dokumenty o przejęciu samolotu. Następnie ja wchodzę do kabiny, żegnam. Co się życzy przed? Co się życzy? Tyle samo startów, co lądowań. Moja historia jest w ogóle o tyle śmieszna, że mój ojciec jeszcze wcześniej latał w zespole akrobacyjnym Orlik. Mieszkaliśmy tutaj na Sadkowie blisko lotniska, także te Orliki non-stop towarzyszyły mi od najmłodszych lat. I ile razy pamiętam, tata przychodził z pracy, to zawsze mówił o Orliku. Ten Orlik był zawsze. To była jego ukochana maszyna, on na nim latał, na nim się spełniał i może jakoś tak podświadomie to weszło. Poza tym zawsze mówił o tym, że ten samolot jest trudny. I to może też tak spowodowało, że no, on jest trudny, to może fajnie go tak okiełznać, mówię, a jak nie dam rady? Też takie się pytania pojawiały. Wydaje mi się, że to wpłynęło na moją decyzję, że chcę zostać pilotem, że chcę latać na Orliku, że chcę latać w zespole akrobacyjnym Orlik. Dla mnie to zawsze było coś wyjątkowego, bo nie tylko łączyło się z pasją, ale też z takimi emocjami może bardziej rodzinnymi. Każdy chce przerosnąć swojego ojca i chyba też to spotęgowało, że jak najszybciej może chciałem zostać przyjęty do tego zespołu. Czwarty rok to jest ten moment, w którym zapoznajecie się z Orlikami. Pamiętasz to swoje pierwsze spotkanie z Orlikiem podczas jeszcze edukacji, można powiedzieć? Pamiętam. Pierwsza myśl to mówię, co za cholera. W sensie on się nie słucha, on się wyrywa, jego trzeba ciągle kontrolować, jego trzeba ciągle sprawdzać. Czy jest niewdzięczny? Nie, tu bym skłamał. Jest wdzięczny, wybacza dużo, ale też dużo uczy. W sensie, jak sobie wprowadzisz błąd, a to on ci sam z tego błędu nie wyprowadzi. Musisz tak postąpić z tą maszyną, żeby jako ty, pilot, masz go zdominować, masz zrobić to, co uważasz za słuszne, a maszyna ma cię słuchać. I to właśnie jest fajne, że tam nie ma żadnych systemów, które ci pomogą, tylko jesteś ty i maszyna. Jakie są twoje ruchy, jakie są twoje działania, tak samolot będzie latać. I to jest piękne, bo to jest takie latanie, w którym pilot jest w stanie się związać emocjonalnie z maszyną. Orlik jest piękny, a wiadomo, że jak coś jest piękne, to się dużo wybacza. I tak samo w życiu, nie oszukujmy się. I przez tą swoją piękność on potrafi zauroczyć. I przez to, że on oddaje twój charakter, bo tam nie ma żadnych systemów, które wspomagają ci w jakiekolwiek latanie, określa ciebie. Jak mocno targasz, to widać od razu z zewnątrz. Jaki jest twój charakter? Czy jesteś szybki, dynamiczny, czy jesteś powolny i precyzyjny, powiedzmy, tak? To wszystko ten samolot ci pokaże. I on pięknie opisałby swojego własnego pilota, który na nim wykonuje lot. To po prostu po tej technice można określić doskonale człowieka, jaki ma charakter, temperament, co w danym momencie tak naprawdę myśli. Ale gdzie się najbardziej zakochałem w samolocie? Po małym zdarzeniu lotniczym, który mieliśmy już na pokazach tutaj w tym roku i mimo dużych uszkodzeń statku powietrznego, ten Orlik się odwdzięczył tymi całymi latami, kiedy człowiek dba o niego, troszczy, go traktuje troszeczkę jak swoją własną rzecz, tak? Taki swój samochód, ten pierwszy, nie ten daily, tylko ten pierwszy taki, który służy na te dłuższe trasy. Każdy dba, ten olej wymienia i tym podobne rzeczy. I to jest chyba to samo, że tyle serca włożyliśmy, że ten samolot koniec końców się odwdzięczył i udało się bezpiecznie wylądować. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło w okolicach Radomia. W trakcie szkoleń akrobacyjnych doszło do kolizji samolotów, mówi major Tomasz Wiktorowicz z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Generalnie wiemy tyle, że doszło do zdarzenia z udziałem statku czy też statków powietrznych. W chwili obecnej trwają czynności realizowane w trybie artykułu 308 KPK. Do incydentu doszło podczas pokazu towarzyszącemu otwarciu lotniska w Radomiu. Dwa wojskowe samoloty szkolno-treningowe Orlik miały zetknąć się podczas manewru skrzydłami. W wypadku nikt nie ucierpiał. Co ty w tym momencie czułeś? No właśnie zdziwiłem się, bo tak naprawdę nic. Myślę, że tu wyszedł bardzo dobry proces szkolenia, że człowiek w tej sytuacji nie myśli. Znaczy nie, skłamałbym. Myślałem za wszelką cenę skierować samolot od terenu zabudowanego, żeby nic, nie daj Boże, się nie stało ludziom na ziemi. Czyli odciągnięcie samolotu od linii pokazu, polecenie w miejsce zalesione, gdzie jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś by tam był, że kogoś mogłaby, nie daj Boże, zranić jakaś spadająca część samolotu. A w późniejszym etapie to tak naprawdę już nic. Działa się mechanicznie, można powiedzieć troszeczkę jak małpa, bo bierzesz tak naprawdę los w swoje ręce i od twojej decyzji zależy, co będzie zaraz, bo ten samolot cały czas się przemieszcza. To był taki, można powiedzieć, najpoważniejszy incydent, który w życiu miałem. Znaczy, co? Ja, przepraszam. Mam nadzieję, że to był najpoważniejszy incydent, jaki w życiu miałem. No, ale musimy się liczyć z tym. No, zespół akrobacyjny to nie jest lot z punktu A do punktu B i zrobienie czegoś, można powiedzieć, metodycznie na dużej wysokości, gdzie jest dużo czasu. Każdy się z tym liczy. Wiele zespołów akrobacyjnych na całym świecie miało wypadki, więc taki charakter. No. Ciągnie cię to, pchacie to cały czas do tego, żeby iść dalej, dalej i dalej i nie patrzy się tak naprawdę już wstecz. Wyciągnęliśmy wnioski z tego, co tam było źle. Poprawiliśmy nasze procedury awaryjne. I bardzo dobrze, tak? Teraz już wiemy, że jakby taka sytuacja miała miejsce, to zareagowalibyśmy jeszcze szybciej, jeszcze lepiej i to tylko dobrze. Kiedy ci się narodziło w głowie, że to tu ma być twoje miejsce, że Radom i Orliki? Był jakiś moment taki przełomowy? Może moment zaproszenia już do zespołu przez poprzedniego dowódcę? Nie wiem, czy to akurat ten moment, ale na pewno jeden, z których mi zapadł i ugruntował mnie w tym. W 15 już przyszedłem do jednostki. No i tak naprawdę już zacząłem się tam kręcić koło chłopaków. Wszyscy już wiedzieli o tym, że chcę, ale... No patrzę się na takiego młodego, dobra, człowieku, ty to najpierw musisz polatać, najpierw musisz, żeby te piórka ci urosła, dopiero potem ty się stary, jak ty warunków nie masz, umiejętności pewnie jeszcze żadnych nie masz. To mnie troszeczkę tak zmotywowało, a to popatrz. Nie? I pamiętam, że to był taki okres intensywny mój bardzo, bo bardzo dużo latałem, dużo szkoliłem się, robiłem wszystko po to, żeby jak najszybciej osiągnąć ten próg godzinowy, żeby w ogóle... móc aplikować do zespołu akrobacyjnego. Orlik tam jeszcze pełnił funkcję jako kamerzysta, chwilowo jako komentator. Następnie przeszedłem na funkcję instruktora pilota i po uzyskaniu tych wszystkich progów, które są wymagane, żeby w ogóle startować do zespołu, już przyszedł ten magiczny moment, kiedy członkowie zespołu usiedli i wyrazili swoje tak lub nie. I padło to magiczne słowo, że zapraszamy cię jako pilota zespołu akrobacyjnego Orlik i zaczynamy szkolenie Rób Kwit. No i to chyba było to takie, to już. No i tak zaczynałem od prawej strony, bo było mi łatwiej. Nie wiem, czemu jakoś tak lepiej mi się lata na prawej stronie. Później zwiększyli mi poziom trudności, przyszedłem na drugą prawą rękę. No i tak poprzedni dowódca coraz tak bardziej zwiększał tą poprzeczkę. Zwiększał ją i w końcu mówię, dobra, Jabol, no to teraz co? Kolejny etap szkolenia na solo. Przyszedł taki moment w 2021 roku, że przyszedł dowódca i powiedział, że Jabol, planuje cię na lidera. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi, czy mam tylko prowadzić, nie wiem, jakieś tam przeloty, jakieś pomniki, czy tam jakieś flagi kłaść. No ale potem szybko mi uświadomił, że z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz, że oprócz tego, że jesteś liderem, to zostaniesz również dowódcą. No i to tak naprawdę mnie psychicznie zgniotło, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. I czułem tak wewnętrznie, że jeszcze nie jestem gotowy. Ten pierwszy rok był dla mnie ciężki. Nie wiedziałem jeszcze, z czym co się je. Mnóstwo telefonów, mnóstwo osób, które coś chcą i oczekują, że ja im odpowiem. I nagle nie może być takiej sytuacji, że ja powiem, hej, czekaj, nie wiem. I nagle dochodzi do takiego momentu, to już jest ten czas, kiedy dzieciństwo się już twoje skończyło i musisz wziąć odpowiedzialność na swoje barki. I jeżeli ty coś skasztanisz, to wszyscy skasztanią. W sensie całą pracę, którą ludzie włożyli w to, żebyś ty poleciał, a ty to zepsułeś, no to chłopie, to gdzie to twoje miejsce? I to było takie przytłaczające. później wiadomo, już miesiąca na miesiąc to było coraz lepiej, już się w tym bardziej odnajdywałem. Dodatkowym jeszcze czynnikiem to jest to, że ja nie mogę zawieść zaufania kolegów, bo oni wszyscy nie patrzą na ziemię, czy tam prędkość, czy swoje parametry, tylko patrzą na mnie. Ja jestem ich prędkościomierzem, wysokościomierzem. I najtrudniejsze, co jest dla mnie do, może nie do, do przeżycia, ale do uświadomienia sobie, to to, że ja nie mogę zawieść ich zaufania, czyli nie mogę popełnić błędu. Bo jak ja popełnię błąd, to może się skończyć źle. Dlatego zebranie tych wszystkich czynników powoduje, że ta pozycja jest trudna. Może nie fizycznie, ale na pewno psychicznie. Jak sobie w takim razie z tym radzisz? Czy to jest coś, co cię napędza? Zależy. Niekiedy jest to tak obciążające, że chodzę smutny, a niekiedy jest to tak uzależniające, że nie umiem bez tego żyć. I przed treningiem czy pokazem widać, że się zmieniam, bo nawet mi koledzy to mówią, że jestem skupiony, można to odebrać nawet jako smutny. Ale wystarczy polecieć, zrobić to i nagle człowiek odzyskuje wszystkie siły i czuje się z tym wszystkim dobrze. Wydaje mi się, że ten smutek to nie jest smutek, tylko takie skupienie, żeby wykonać dobrze zadanie, żeby szóstką wystartować i szóstką wylądować. I później de facto lądujesz i później znowu chcesz wsiąść. To jak trochę uzależnienie. No, takie trochę jest. Co jeszcze jest takim elementem trudności, to, że zaczynasz dowodzić swoimi kolegami, a to jest ciężkie, dlatego że oni cię znają, oni znają twoją historię. Bardzo ciężko jest powiedzieć komuś, stary, przegiąłeś, weź to popraw, tak, bo psujesz całokształt. Ciężko się krytykuje innych, którzy są twoimi kolegami, to jeszcze tak dobrymi kolegami. Wiadomo, że to działa w drugą stronę. Ja bolę, słuchaj, źle tu poprowadziłeś mnie, zrób to, zrób tamto, okej. Okay. Jak widzisz, może nie obrażono minę, ale smutną minę swojego kolegi, to chcąc, nie chcąc też powiedzieć, nie no stary, nie łam się, nie? Ale nie możesz tego zrobić, bo ty za to odpowiadasz i ty tym dowodzisz. I on musi wiedzieć, że coś zrobił źle, że z czymś się spóźnił, a z drugiej strony być jeszcze na tyle w porządku i fair, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Ale cieszę się, że udało się zrobić taką fajną atmosferę dobrych kumpli, którzy naprawdę skoczą za siebie w ogień. No, niejednokrotnie były takie sytuacje, że już koledzy widzieli, że co dużo mam na tej głowie i nagle jeden, ty, dobra, ja wezmę od ciebie to, ja wezmę od ciebie to, ja wezmę od ciebie to, super, tak? Jabol, ty odpocznij chwilę, zajmij się tym, tym i tym, żebyś nas bezpiecznie przeprowadził przez te elementy zadania, a my ci pomożemy z kwitami. No i to jest super, bo wtedy naprawdę ci koledzy, mogę powiedzieć przyjaciele, pokazują ci, nie jesteś z tym sam. I to jest piękne. Czy wy jesteście taką rodziną, że jak wskoczą w ogień, ten ogień też może być synonimem grilla? Jak jesteście ze sobą blisko? To też zależy, jak na to spojrzeć, bo spędzamy tyle czasu ze sobą razem w robocie, spędzamy tyle razem czasu ze sobą na różnych wylotach, że jak wracamy, to na tyle mało czasu mamy dla rodziny, że chyba każdy woli ten czas oddać, no mogę powiedzieć, o swojej drugiej pasji, czyli mojej rodzinie. No, moje dzieciaki cierpią na tym, że jesteśmy tyle w pracy, więc staram się im to w 100% wynagrodzić, żeby po prostu, żeby nie mówili, jak to mają w zwyczaju, że mu tatuś znowu wychodzi. Ale tak, spotykamy się. Tylko najgorsze jest to, że się spotykamy i znowu gadamy o lotnictwie, o treningach, a że to mogłeś tam, a to tam i tak ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle się przewija ten temat tych treningów. No nie potrafimy chyba z niego zejść. Oczywiście zdarzają się inne rozmowy, ale znów się zaraz wraca do lotnictwa. A co tata mówi dzieciom, gdy się pytają, dlaczego to znowu wychodzi? Przede wszystkim, że ich kocham, to pada zawsze. Że tatuś wróci, to też pada zawsze. Moje dzieci również oglądają, czy to na YouTubie, czy tam w telewizji, samoloty. Non-stop. Ten dwulatek mój, Maksymilian, to po prostu non-stop. Wziu, wziu, tata wziu, tata wziu. Czyli tata lata. I to im troszeczkę rekompensuje, że jednak może nas zobaczyć tam na YouTubie, czy tam w telewizji, czy tam w innych mediach społecznościowych, że ten tata, mimo że go nie ma w domu, ale on jest. W sensie robi jakąś tam pracę, gdzie jest zapisywany na jakichkolwiek nośnikach. Więc mimo, że jesteśmy daleko, to dalej może nas oglądać. Więc wystarczy tylko kliknąć odpowiedni kanał i już tata jest. Nie da się uciec. Nie można powiedzieć małżonce, że nie jest się w pracy. No tutaj się nie ukryje. Żona już zna aplikację Flight Radar, więc ona doskonale wie, kiedy startuję, kiedy ląduję, gdzie jestem, co robię i jeszcze mi tego GPS-a w komórce brakuje, już będzie wiedziała o mnie wszystko. Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś nad tym, a co by było, gdyby nie orliki? Nie. Nie wiem, co by było ze mną, gdybym nie był pilotem. Przede wszystkim pilotem wojskowym. Nie jestem w stanie sobie nawet tego wyobrazić. To była jedyna droga, jaką ja widziałem i wydaje mi się, że byłbym po prostu w życiu bardzo nieszczęśliwy, gdybym nie mógł wykonywać tego, co robię obecnie. A dlaczego to jest miejsce, w którym ty chcesz być? Co ci to niebo dostarcza? Jak powiem, że wolność, to będzie już tak przereklamowane, że już nikt nie chciał tego słuchać, ale właśnie tak wydaje mi się chyba, że tam jestem z sobą, nie muszę nic udawać, robię to, co kocham, jestem w tym dobry, to dostarcza tyle wspaniałych emocji tobie, jako człowiekowi, że chcesz przebywać w tym. No. Stres jest zaraźliwy i ta adrenalina, która chyba towarzyszy, to bardzo kręci. Dodatkowo tak mi się wydaje, że po prostu jak się wychodzi z tej kabiny po wykonanym dobrym locie, to chce się do niej jeszcze raz wejść i zrobić ten lot jeszcze raz. Myślę, że ten wystrzał takiej adrenaliny, bo tam małe są wysokości, małe odległości, ciągle coś się dzieje, nie ma tak naprawdę dwóch takich samych pokazów, mimo że to wygląda, jakby to były dwa takie same pokazy, bo idziemy w prawo, idziemy w lewo, idziemy do góry, do dołu, no wow, tak, robimy pętle, jakieś tam rozejścia, no niby jest to samo, a jednak dla pilotów nie. Każdy lot jest inny i to jest chyba takie jeszcze wciągające, że tak naprawdę nie wiesz, co będzie i chcesz się z tym w pewnym sensie zmierzyć. No a przy okazji, no nie oszukujmy się, każdego kręci coś takiego, że wykonuje się coś wyjątkowego. Coś, co powiedzmy nie ma dostępu wiele ludzi, więc wydaje mi się, że to jeszcze jest takie i budujące i tak, jak to się u nas mówi, cieszy mi. Myślisz czasem o tym, że kiedyś trzeba będzie wylądować? Oczywiście, że myślę o tym, bo dzieci mi dorastają, taty nie ma, nie mogę być na jakichś ważnych uroczystościach dla mojej córki, chociażby już 5 lat w tym roku skończy. Boli mnie to. Boli mnie to i czuję się z tym psychicznie źle, że kobieta, która liczy na swojego tatę, ja muszę jej powiedzieć, że nie. Ona tego nie rozumie, że prowadzenie zespołu to jest coś na tyle wyjątkowego, na co warto poświęcić każdy swój czas. I bardzo ciężko jest wytłumaczyć takiemu dziecku, że tatuś nie może, bo idzie do pracy. Kiedy ona ci odpowiada, ale tatusiu, już byłeś w sobotę i w niedzielę w pracy. No tak, za tydzień też w sobotę i w niedzielę lecę. Psychiczna udręka. Co prawda kabina i zespół mi to wynagradza, ale bardzo ciężko jest pogodzić i rodzinę, i swoją pasję. Ale nie da się latać w zespole wiecznie. Trzeba po prostu wiedzieć, kiedy zejść z tej przysłowiowej sceny, powiedzieć, to już dość, to już poświęciłem temu tyle lat, że już dość, tak? Czas dać młodym miejsce, ustąpić. Tylko najważniejsze jest to, żeby wychodząc z zespołu czuć się w pełni spełnionym i szczęśliwym, że się poświęciło temu część swojego życia, bo to zostanie. Daleko ci do tego spełnienia? Jeszcze latam, więc czuję się spełniony. Naprawdę czuję się spełniony w tym, co już jest za mną. Chciałbym to tylko udoskonalić, tak naprawdę. Nie wiem, czy jest jeszcze coś kolejnego, co mógłbym w zespole jakąś drogą jeszcze kroczyć. Chciałbym po prostu to pielęgnować, co już zbudowaliśmy, bo jest dobrze i żeby było po prostu jeszcze lepiej. Po treningu jesteście. Tak, po treningu wszystko się udało. Super, koledzy się sprawdzili, naprawdę fenomenalna robota. Jeszcze trochę mi zaschło w ustach. Słowa mi się plączą, jeszcze te emocje grają. No, coś wspaniałego. Także mam nadzieję, że to, co dzisiaj pokazaliśmy, pokażemy również na airshow i nie będzie żadnych niespodzianek dla nas. Także my jesteśmy zadowoleni. No i co? Po sprawdzeniu samolotu musimy wrócić do tej szarej rzeczywistości. Zaraz siadamy, przeanalizujemy sobie na kamerze wszystkie nasze błędy, bo razem z pilotem, instruktorem, który tam był w tym punkcie centralnym, gdzie wykonywaliśmy pokaz, był również nasz porucznik z kamerą, który wszystko nagrywał. Zaraz przyjadą tutaj i zrobimy sobie debriefing, czyli obejrzymy trening, przeanalizujemy błędy, co można było zrobić lepiej, co można było zrobić może inaczej. No a samolotami zajmuje się nasza dzielna tutaj drużyna techniczna, która zadba o to, żeby samoloty poleciały na następny lot już z podchorążymi. teraz oglądamy taśmę treningu, który kilka minut temu został wykonany już praktycznie w powietrzu. I patrzymy takim krytycznym okiem, bo nie ma bardziej krytycznych osób niż koledzy z zespołu. Wszystko wytkną, wszystko są w stanie zaopiniować, więc w tym miejscu jest największa krytyka, ale również i najwięcej pochwał. Beczka w tym kącie, Pacior, jak? No lepiej, panie mistrzu. No, gdy upełnomocniałem, a i tak... Ale nie, wysokość była inna. Czemu zostałem? Niżej robiłeś. Niżej. No, dobrze, serio. A już tutaj to się... No, to jest spadł. No. Tutaj to wiesz, dalej od kryształu. Przeciągnięty już. Dobra, panowie, widzicie, obejrzeliśmy nagrania z dzisiejszego treningu. Widzę, że jakieś nietęgie miny, każdy widział swoje błędy, każdy wie, jak ma je poprawić. Nie ma ludzi, którzy się nie mylą, a po to są treningi, żeby to poprawiać i udoskonalać. Także nie ma co się łamać, każdy wie, co ma robić. Widzimy się jutro na następnym treningu, przemyśleć to, uspokoić się, wyspać się, odpocząć i co? A teraz wracamy do szkolenia podchorążych, jak to mówią, zakładamy homonto i do orania. Był to reportaż Pawła Turskiego pod tytułem Orlik jest piękny. Faktycznie jest piękny, widziałeś? Widziałem. Nie dziwię się, dlaczego kapitan Michał się w tej maszynie zakochał. Możliwe, że można się w niej zakochać i bez historii takiej, jaką miał Michał, czyli tego, że wracał do domu, albo był w domu, wracał tata, trochę na odwrót i ciągle opowiadał o tych orlikach. Jak się zobaczy tę maszynę, to tak, można oddać jej swoje serce. To jest taki samolot ze śmigłem z przodu, prawda? Tak. To nie jest odrzutowiec. Nie, to nie jest nic w tym rodzaju. Nie. Tak, ma śmigło z przodu. Pamiętam, jak jeszcze w Dęblinie rozmawiałem z Michałem i opisał mi tak dość prosto ten samolot. No przecież Orlika każdy zna. To jest taki szaro-pomarańczowy samolot ze śmigłem. No oczywiście, wystarczy spytać każdego przechodnia na ulicy. Każdy no tak, rozpozna. No, oczywiste. A na pewno będzie łatwo rozpoznać, jak już znamy ten opis, jeżeli się wybierzemy do Radomia na Airshow. To będzie o wiele prostsze. Choć jak ja przypatrywałem się tej próbie, to warto wziąć ze sobą lornetki, bo czasami ten element pomarańczowego znika. Znika. Lata 7 maszyn to są bardzo skomplikowane... 6. 6 maszyn. Tak. Skomplikowane kompozycje można nazwać, jak to się nazywa? Akrobacje lotnicze, dokładnie. Figury w takim razie. I tak, to jest skomplikowany program. Ja czasami nie wszystko mogłem pojąć, bo akurat było... Lekkie zachmurzenie, powiedzmy, nad Radomiem nie padało. To też jest ciekawa historia, bo przyjechałem do bazy i czuję, że wieje mocny wiatr. I chyba będzie burza, deszcz i w ogóle nic z tego nagrania nie będzie. Zaczyna się briefing i słyszę, no chyba będzie trzeba przełożyć trening, bo będzie burza. Się pytam, no co z deszczem? Nie, deszcz nam nie przeszkadza, ale tak czy inaczej się bałem, bo wiadomo, jak się nagrywa, no to deszcz robi swoje. To trochę wypacza czasami dźwięk. I akurat był ten poniedziałek tak, że chmury przeszły nad Radomiem i pod Radomiem. Pod Radomiem. Tak, czyli na północ i na południe. Obeszły Radom. Nad lotniskiem niczego nie było. No pewnie ja żadnej burzy nie widziałem. Że jest próba. Tak, to jest pogoda zamówiona, to często w wojsku się zdarza, byliśmy tego świadkami 15 sierpnia, prawda? Piękne niebo, żadnej chmury, po prostu w wojsku potrafią zamówić pogodę, nie wiem jak oni się tam dogadują z górą, ale mając takie samoloty, takie to chyba samoloty. Łatwiej, lepszą ma się łączność. Czyli byłeś w prawdziwej bazie wojskowej na prawdziwej odprawie tak. lotniczej. Jacy są piloci? To są jak na Top Gunie, twarze spięte, twardziele, konkretni, czy jak oni wyglądają? Na pierwszy rzut oka to tak, to ten strój to z Top Guna generalnie. Ja widzę tutaj wszystkich sześciu panów i pana, który aplikuje do bycia częścią, do bycia kapitanem, który będzie latał orlikiem w zespole jako, no nie dublerów, jako przyszłych następców. w głównej roli w Top Gunie, bo to polski mundur się niczym nie różni, szczerze mówiąc, a polski element w kinematografii w takiej popularnej by nam się przydał. Reżyser Józef Kosiński, to jest troszeczkę za mało. Mamy większy apetyt. Wyczytałem, że orliki nie są przystosowane do lotów na dużych wysokościach, tak jak nowoczesne odrzutowce. Oni mają tylko maski tlenowe, jeśli lecą na jakichś długich przelotach, na jakieś występy za granicą. Czy oni faktycznie są jacyś tacy twardzi? Czy są normalni faceci uśmiechnięci? To dobrze powiedział Michał w reportażu, że to chyba jedno i drugie w tym przypadku, bo przecież to są normalni faceci, którzy przychodzą do pracy. Oczywiście są te rozmowy takie typowo wojskowe, czyli wybieramy sobie kogoś, z kogo będziemy dzisiaj sobie robić żarty. Oczywiście no, typowy element w wojsku musi być trochę szydery, jak to się nazywa. I no, jest ten żart. Tylko pytanie, czy ten żart to nie jest taka maska? No chyba trochę nie, bo de facto ten stres, tak jak mówił Michał, musi być. To jest część, która uzależnia, tak jak powiedział Michał, i gdzieś to widać, że ten stres napędza, ten stres, może to taka sinusoida, ja tak chyba to rozumiem, że po stresie jest radość, ten element także znalezienia czasu dla rodziny, a później znów jest ten podjazd, adrenalina, który prowadzi do stresu, który jest niezbędny, bo jeżeli nie wejdę na ten szczyt zwany stresem, nie wzniosę się tym moim orlikiem, no to znowu nie wyląduję, aby dotrzeć do tej pięknej doliny żartu, rodziny i dzieci. Udało ci się dotrzeć do dowódcy. Udało wam się przeprowadzić naprawdę głęboką, fajną rozmowę. On się przed tobą otworzył. Żołnierze chyba nieczęsto się otwierają przed radiowcami. Ja tak jak mówiłem przed reportażem, gdzieś poczułem, że Michał ma to coś w sobie. Albo my się zaczęliśmy dobrze rozumieć, albo Michał jest, to na pewno Michał jest niezwykłym człowiekiem. Nie mam pewności, czy tylko mi, ale mam pewność, że mi na pewno. Jest dowódcą, więc musi mieć jakieś specjalne właściwości. No ma te właściwości, to przecież to jest niesamowita historia, bo to może tak nie wybrzmiało w reportażu, ale Michał ma obecnie 33 lata. W wieku 31 lat w 2021 roku został dowódcą i liderem, bo to są nieodłączne funkcje. No i jak ja pamiętam, jak popatrzyłem sobie pierwszy raz na twarze wszystkich pozostałych członków zespołu, to gdzieś ta różnica w wieku jest zauważalna. I oczywiście Michał młodo wygląda, ale to jest jakiś dar, który on ma, który otrzymał, bo trzeba o tym wspomnieć, że piloci, jeżeli już mogą latać na orlikach, na F-35 czy na innych niesamowitych maszynach, to po pierwsze muszą wyciągnąć los na loterii troszeczkę, bo jest takie coś jak Wojskowy Instytut Medyczny i tam się wszystko weryfikuje. Możesz być świetny we wszystkim, możesz świetnie ruszać drążkiem, możesz być świetny na symulatorach, ale jeżeli twoje zdrowie gdziekolwiek zawiedzie, to ty nie możesz być pilotem. I wracając do tego, no Michał ma to coś w sobie, że no to jest taka kariera, jak rzadko się zdarzają takie sytuacje. On moim zdaniem się urodził dla orlików, a jeżeli się nie urodził, to bardzo szybko podano mu szczepionkę, która się nazywała orlikiem. No dobrze, to może posłuchajmy teraz chwilę muzyki. Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. lay-lay-lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Wracamy do rozmowy z Pawłem Turskim, autorem dzisiejszego reportażu. To dla mnie gratka mieć autora w studiu i móc go wypytać o wszystko. Nasi bohaterowie będą występować podczas radomskiego airshow w najbliższy weekend. Wszystko się zgadza i ja już widziałem ten pokaz, więc zapraszam Państwa serdecznie, bo będzie co oglądać. Program już jest doszlifowany. Jest wszystko zapięte na ostatni żołnierski guzik. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem, bo wiadomo, dla Orlików Radom to jest lotnisko macierzyste. Czyli nie muszą znikąd dolatywać. Nie, pierwszy raz można powiedzieć, że weekend w pracy to weekend w domu, bo często muszą wyjeżdżać na pokazy i trzeba gdzieś tam godzić życie rodzinne z życiem zawodowym, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zespół powstał 15 kwietnia 98 roku, no i właśnie stacjonuje w Radomiu. Więc mamy w tym roku 25-lecie istnienia tego zespołu, więc można powiedzieć, że to jest taki bardzo pewnie sentymentalny i ważny występ podczas tego airshow, bo 25-lecie na macierzystym lotnisku w Radomiu u siebie, to na pewno będzie niesamowity pokaz, ale jeżeli ktoś z Państwa nie dotrze do Radomia, to spokojnie, już słyszałem, że panowie mają w planach i Czechy, i Belgię, więc cała Polonia, która gdzieś nas słucha za granicą, za pośrednictwem między innymi aplikacji Trójki, to jak najbardziej zachęcamy do obejrzenia, bo panowie oddają całych siebie po prostu, bo to jest troszeczkę tak, jakby to porównać do może klubu miłośników samolotów, to nie jest tak, że jest się etatowym Orlikiem. Poza tym przecież się prowadzi zajęcia z podchorążymi, więc jeżeli chce się latać, to trzeba znaleźć czas, chęci, bo no, poświęca się wszystko, tak jak wszystko, mówił tak. Dowódca w reportażu. Tak, wszystko. I po prostu trzeba chcieć. A jeżeli się chce, no to się robi to najlepiej, jak tylko można. Powiedz, będziemy transmitować to wydarzenie. Gdzie można je obejrzeć? Bo będzie na wideo. Dokładnie. Będzie można obejrzeć airshow w Radomiu online, jeżeli ktoś z Państwa nie dotrze, na stronach Polskiego Radia jest już specjalna podstrona. Bardzo Państwo ją prosto znajdą, nawet dzięki banerowi na naszej głównej stronie polskieradio.pl. Jako jedyni będziemy transmitować tę imprezę w formie wideo. Będzie tam dużo nowinek technicznych, jeżeli chodzi o prezentację tej imprezy w formie wielokamerowej, dynamiczna transmisja na żywo też. No, będzie cały taki klimat imprezy. Oczywiście wiadomo, jak to jest w weekend, czasami się jest za kółkiem i wtedy trzeba porzucić ekran. Można popatrzeć w niebo, ale to niebezpieczne. Lepiej nie. Zaparkować. Posłuchać lepiej relacji w Trójce, bo będą relacje w Trójce i w sobotę i w niedzielę audycje specjalne. W sobotę Trzymaj z Trójką prosto z Radomia. Wiem, że koledzy już się przygotowują i będą niesamowici goście. Nie będę jeszcze zdradzał, aby nie zapeszać, ale będzie się działo. No i w niedzielę spotkania trzeciego stopnia. No to już brzmi nawet tak trochę lotniczo, wojskowo. To też ta audycja między 14 a 16 na naszej antenie prosto z Radomia. Też będą goście. No będzie się po prostu działo. My będziemy żyli razem z Państwem tą imprezą, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Również to był Twój pierwszy reportaż, to był Twój debiut, prawda? To jeszcze mamy 10 sekund dosłownie. Możesz się pochwalić. Tak, to był mój debiut. Bardzo dziękuję, a szczególnie dziękuję Michałowi po prostu, bo gdyby nie on, to ten reportaż nigdy by nie powstał i to on gdzieś mi dał szansę uwierzyć w to, że może w reportażu warto się sprawdzić. Bardzo dziękujemy naszym bohaterom, bardzo dziękuję Tobie. Naszym gościem był Paweł Turski. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru. A my zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji. Łukasz Szwed i Krzysztof Sagan. Kłaniamy się Państwu. Sun fell down. You kept it going. Zapraszamy do reklamy.